fiatal azt mondta az analitikó, hogy rögtön küld el a képeket, mert nem kap meg semmit. Próbáld már úgy, hogy rögtön elmenjen, egy nagyon haragszik. Küldjen már a képeket, csavassz azt a kurva netet, az küldjél neki képeket. Ott vannak a tököket, és leszéltem, tedd valamiben bele, hogy nagyobban mutassanak a díszökök, és küld már el neki, jó? Hogy nem mozogasson már. Na, egy-kettő csináld meg, ezt csináld rögtön, jó? Na, rögtön küldjed neki. Hallottad? Hallottam, hogy el lesz küldve neki a képek. De rögtön küldjenek meg ezt már. Na, küldjed neki. Na, szia!